Απόψε δυο κορμιά που κολλάνε σαν ένα, μια αγκαλιά, ένα χάδι, ένα βλέμμα τρυφερό. Απόψε ο έρωτα μας μιλάει χημεία και τα λόγια δεν έχουν αξία. Τι να πω, κι αν ρωτάς αν σ' αγαπάω, κι αν ρωτάς πόσο σε θέλω, ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Φορά τα φτερά της καρδιάς σου και έλα να πετάξουμε ψηλά. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Φόρα τα φτερά της καρδιάς σου, έλα να πετάξουμε ψηλά. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Απόψε η στιγμή που παγώνει το χρόνο και ανήκει στους δυο μας και μόνο τη γράφω. Απόψε δύο χέρια σφιχτά ενωμένα, όλα όσα κρατούσα κρυμμένα θα μοιραστώ. Θα σου πω πως αγαπάω, θα σου πω πόσο σε θέλω. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Φόρα τα φτερά της καρδιάς σου, έλα να πετάξουμε ψηλά. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Γιατί η δική μας η αγάπη πάει μακριά. Ως τον ουρανό